अय्यूब ने अबू उस्मान से और उन्होंने हजरत अबू मूसा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की, कहा हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफर में थे, फिर आसिम की हदीस की तरह बयान किया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 6866।